أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا إن يسرق مخکې د یوسف علیه السلام واقعیا تر دغه ځای بیان شو چې کله تعالی شو شو نو هغه پیمانه او ساغ د ملک د بنیامین په بار کې راووت ننني سبق کې دا خبره بیانې چې کومه خبره د دی او د بادشاه د عملی ترمنځ شوې دي او د یوسف علیه السلام ترمنځ شو دي ځکه دی هم ملزمان شو بلکې یو پکې مجرم شو الزام په ټول جرم په یو باندې عائد شو ثابت شو نو چې کله جرم ثابت شو نو قالو دی وی ان یسرق کجر دې غلا کوي دا بنیامین غلا کوي نو فقط سرق اخ له من قبل تحقیق سره غلا کړی دا د درو من قبل وړاندې د دې او بل ور دی اغم غلا کرو اغم غلا کړو دا خبره دی دی یوسف علی السلام مخکې کې دی دربار دراغلی اگر هم ځان تعالی د دې جملې د دې څو مقصد او تاسو الفاظ ته وګورئ مقاصد په خپل معلومي یو مقصد خو د دې دا او چې دا خبره دی ځان نه اړو لمو چې کوم لسرونه یو مونږ بلنی اگر هم ځان تعالی ځان جدا کو او دا خبره وګړه چې دی غل دی دا زمونږه اصلي رول نه دی زمونږه نه سکر رول دی او بیا دا څنګه دا هغه نه سکر رول دی یوسف علیه السلام سره چې د دې کوم کیناو بوز او حسد او اغلا باقیو بلکې دا د هغه اخیری پونه و چې یوسف علیه السلام مخ کې وې بنیامین څخه هغه ته حبت سپورې وې چې د پلانکه ځامن استاد الله زمونږه ارزه کې شرمېږي بلکه دا سکه یوسف علیہ السلام وی کدیغ لا کینو دا دیو بل رور دا اغم غلا کرو اغم مخی غلا کرو او پدیس رسو کیا داو پدیس را یوسف علیہ السلام نیا داو حبرم زین ترالا نو قالو دی اوی ایسرک کدی سرکا کئی غلا کئی نو دیکی سا تعجب او خیرانتی نشتا خیر دے باچا سے پقد سرکا اخل لہو تحقیق سر غلا کرو دا اخل یورور لهو چې د درور دی زمون د لسرونو ورور نه دی چې هغه یوسف علیه السلام دی من قبل وړاندې د دینه فاسر یوسف علیه السلام سو دغه ټیم کې خو سپای پکارو یو خبر خدا چې دا غلا سوا د دې وضاحت دی ته پکارو خو بیا کوم کې چې کوم راز الله جل جلاله په الحال نه ظاهر او یعقوب علیه السلام له محبت اغا دا هغه لغون ته کې زور نه ورکول د الله تعالی مقصودو او دا اغه ظاهر المقصود نو اومن تو 77 نمبر 77 نمبر دې دوران کې یوسف علیه السلام دا غلا او زاحت کولې شي چې غلا سبا خدای دې ان کې چې څنګه پهل حال الله جل جلاله یعقوب علیه السلام ته دا محبت زورونه نورم ورکولا چې پیغمبر له بچی سره داسې محبت چې الله تعالی خو ډېر زیات محبت نو پهل حال هغه اظهار یوسف علیه السلام ته اجازه نو بزره وای نو هغه اظهار نکړ او بارک قرآن خبره کوي او دا غي نمخ کې اوره دا غلا سو ادي دي يوسف عليه السلام ته د کمي غلا نسبت وکړه دا غلا هغه کومه کړې و نو هغه بارک قاضي سره قاضي سنا الله پنی پتی رحمت الله علیه مظهری کې مختلف اقوال ذکر کړي یو کول هغه دی چې دا یوسف عليه السلام د مور د طرف چې کمپلارو دا غي یو بوته هغه به عبادت کاو نو هغه راغست فاخذه سرا وكسره والكهف في الطريق لله يعبد هغه راغست ما ته ټوکړي کلا راکې وګورئ چې زما دا بابا د دې بوته عبادت نه کوي دا خو خغلا هلنګ دا خو لانا یوسف علی السلام ته یې چې ما د شرک بنیاد وختلې او قرآن فرمایي کاثر رہا یوسف د دې خبره او د دې د وضاحت یوسف علیه السلام په الحال پنځل کې پټ وساتو او دې ته اظهار نکړو دریم کول د مجاهد رحمت الله علیه مجاهد ابن جابر غدار چې ورځ یو سائل راغی یوسف علیه السلام سوال کوون کې راغی د کور نه وغیرہ واغسته ا سائل ته ورکړه دا کولم کمزور دی ځکه یعقوب علیه السلام راځي او پیغمبر هغه صدقات کول نه دی تغلا ویل دا هو کرونو دی تغلا ویلی نو دا خو بهر حال حسد دی خدا غلا نشي کړي دا خو د کور نه صدق دی یعقوب علیه السلام زیو او کولیش دریم کول چې کوم دی پاغه باندې مفسرین اعتماد کړي دا کول بهترین دی اکل دا چې کله یوسف علیه السلام پیدا شو د پسې بل ور بنیامین چې کله پیدا شو نو دا هغه په ولادت کې د یوسف علیه السلام او د بنیامین د دواړو مور وپات شو د مور نه محروم شو بیا د تربیت هغه دین کې څو اصول دي دین کې څو اصول دي دین اصول ما دوه مسیره سورته بقره کې بیان کړی او هغه دوران کې د یعقوب علیه السلام په دین کې دی پپوت حواله شو د پلار خور تا ابنته اسحاق تفاسیر البعض ما ذکر کړل ما د بعض نو اوریدل او مظهری ذکر کړی ابنته اسحاق او یعقوب د چا جوه د اسحاق علیه السلام جوه کنه او د اسحاق علیه السلام لور وا نو د یوسف علیه السلام په پوشو د پلار خور شو نو صحیح خبره چې مفسرین لیکل ادا پپو وا ادا پپو په تربیت کې او الله تعالی خاص ورکړو هغه به خزانت کو تربیت به کو چې کله رالوي شو او بیا دې مطالبه وکړه یعقوب علیه السلام مطالبه وکړه چې ماته خپل بچی حواله کا هغه مې سره محبت هغه نو خپل بچی حواله کی نو هغه د یوسف علیه السلام د پاتې کولو د پرداسې کارو کو زمونږ استاد محترم ته بلټ معنا کړو مظهری لیکل منطقا او باز نور ذکر کړی نور څه ذکر کړی والله عالم ارز جو خو هغه د هغه د کپلو لاندې د املا سره تا وکړه اگر امزان ترالا اده یعقوب علیہ السلام ده غلا ده دین قانون تاست معلوم ده چه کم کس پا مطلب غلا اکلا نو چه ده چان غلا ده کڑو انا بدا غو غلام اغت ده اوالا کو نو پپوی ده یوسف علیہ السلام پر عذابا ندا سکارو کو چه اغت املاتا اغا پتا عرص جو وغیر آغا ورواتل او بیا اور پسی تالا شروع که زماغ شیر اکشوه ده زماغ شیر اکشوه ده ده پلار کرتلو چه التاو کتلن اغت ده املا نتاو یعقوب علیہ السلام ته اوس بس کی استاری جو مان غلا کړی دا یعقوب علیہ السلام ته الله دین دا دی چې مطلب چا غلا کړی هغه ته والی کی نو د قانون مطابق اگر چې زما بچی دی د تربیت ته برابر شوی دی ستا حق ختم شوی دی ما ته والی کی دل پکار یو چې دا غلا کړی دا نو دا غلا په قانون کې رہتا تا والی شو خبر انده انترال نو دی هغه خبره راته ده حالانکه یوسف علیہ السلام وته وضاحت کولې چې زما پپوا پپو سره زه پاتې کېدم موږ دواله خو پر ځاله نه غي ماته ملا ته واچولا او هغه بیا خپل شي په تلاش کې خپل ورته وې چې بهر حال زماده شي ګډ وټ شي او زماده ملا سره وته نه زی واپس کړم خبرم زه ان تعالی هغه موږ یو تدبیر وکړ پاتې کېدو لپاره هغه لام لاما کړی نو او کچری یوسف علی السلام دا خبره کوله چې تاسو د دې پرور لا راړې او غرور زیما او په حال د دې راس پښکول اجازه حضرت یوسف علیہ السلام تا نو ورنہ پیغمبرو خبر امزا انترالا اب وضاحت کرو اخپل سپائی بیکلو بعضی ٹیم کے اخپل سپائی بنکے موقع نہیں کہنا امزا کے بس سپائی نکے نو بہرحال اغدار اس پاشنکو قرآن علتا کی اغس جملی ویلی دی سیز لکی ویلی دی سی پخلی ویلی دی نو دا بادشاہ چکمی جملی دی دا غلص اونو مخ کے آگا قرآن نکل کری دینا غیتا ہو رہے نو قرآن فرمائی فا اثر رہا یوسف پټکړه یوسف علیه السلام په نفسه په خپل ځړکی دا ها زمیر نه سم مراد په اثر رہا پټکړه دا نو ها زمیر نه زموږ استاد محترم به په اثر رہا په اثر الاجابه په نفسه جواب ورکول زلو او ته خپل سپایو کی خدا جواب ځړکی پټ کو خبرم ځین دراله ولم یبدها لهم او د دې جواب اظهار دی ته نه کو چې تاسو په ما باندې د غلا خبره کوي خو اصل معاملې داسې یو مطلب دا او دې مطلب دا په اثر رہا یوسف یوسف علی السلام دا خبره پټه وایي دا خبره وایي هغه ته کوي پښتو کې خلک وایي هغه ته کوي بس دا خبره انه سرکا د درو لا کړه دا خبره کوي یوسف علی السلام اډو او ردل نه دا دای پټکړه ویا ولم یبدی لهم او د دې د حقیقت اظهار اور دی ته نو بس دې خبره باندې ځان غلی کو د دې اس وضاحت هغه د دې مخکيران اوسته او سیو یوسف علی السلام د دې دغه خبره جواب برای قران دا وضاحت و نه کو خبره بس غلی کړه خو وی انتم شر مکانن او د دې جملې باره کې مفسرین وی چې دا یوسف علی السلام زړه کې ویل نه پته ولګی را چې دغه خبره دم خبره ویل کیږي دغه قران سو وی قال او یوسف علی السلام انتم شر مکانن تاسو چې ډیر شریر یې په اعتبار د مرتبه یې له سوال ته وی چې هلته خدای نه مات نشم در دې زمرو رسول الله اوس مر باندې غلا بلیم لګوي خبره ځای انتقال نو یوسف علی السلام زړه کې دا خبره وکړه انتم شر تاسو ډیر شریر یې مکانن په اعتبار د مرتبه نو ایمان پزلګي حسد پزلګي تکبر پزلګي دری وجه پاگه بانده گنابم لازمی گی انسان با بے سزا خوری او چنیک اکایت زلگی نو پاگه بانده با سوابم ملاوی دزل زان لا اپعال لی دل تا دزل خبری تم اللہ سووی قبر اووی قالو یوسف علیہ السلام انتم شر مکانا واللہ خبیه یو خبر اکلا دا پیغمبر استحزار عجیبا استحزار یا اللہ تو دی استحزار دیر بہترین شید اللہ تو پا حالاتو دی دل تا اوز دیر سخ ضرورتو چاہو زاحت کرے بس وی والله اعلم بما تصفون الله ډیر خپو یې پاغه سبانه تاسو چې کوم بیان کړ تاسو چې کوم بیان کړ د دې اورورو اغم غلو دا غلا په سړي باندې راغل دا ډېر لوی الزام دی چې سړي ګلانی کړی هغه ته پته لګی چې بچاو لګی خبر هم ځه انترا کنه یوسف علی السلام وی والله اعلم بما تصفون الله ډیر خپو یې تاسو چې کوم خبرې کوي او د دې پرور باندې غلا لګوي پاغه باندې الله خپو یې الله پی پوي دا جمله وی اخکارا ہوئی اولون بے جمله پتا ہوئی دا اخکارا ہوئی واللہ علم دوارا دا دوارا از لکی ویلی او مپسرینو ذکر کڑی نور سراحت نشتا چا اخکارا ہوئی کو پتے ہوئی او مپسرینو ذکر کڑی یا دوارا از لکی یا دا اولون بنا از لکی ہوئی دا دویم اخکارا ہوئی دی سو ہوئی اوز دا خبر خو بہرحال دا الزامو لگی دا خبر خو ختم شوا خودوی بیا یوسف علیہ السلام تا منت شروع کو دغه پلار دې قسمونه واستیو دا څو یعقوب علی السلام نه پر خدا غوا ته چې یا خو ټول پټول تاسو هلاک شي جدا خبره ده خدا سي چې لکه یوسف پشان بنیامین هم پر دې تاسو راشه چې هغه بیا زمریو خور نه پدی خو نه کیږي نری بیا مينت شروع کو قالو ویدوی یا ایه العزیز اے عزیزا اتاس تما ویلو چې کله اغبل ملش عزیز مصر د زلیخا خاون یوسف علی السلام په عزیز مصر سره مشهور شو او دا عزیزی مصر دا سی لفظ دے لکا وزیر اعظم اس کا عمران خان نے نوم وزیر اعظم نی کم شرپ و نوم وزیر اعظم بس چی کمی اور عزیز وزیر اعظم مدوے لگی نو عزیزی مصر مطلب آدھا کرے ایوہ العزیز اے عزیز آدم مصر بادشاہ ان لہو ابن شیخن کبیرن یقیناً دے دا پارا یو پلار دے دے الک دا پارا شیخن چی اغا بودام دے شیخن اغا مشر دے او کبیرن دیر لوے رے یا شیخن بداره کبیرن او لوی ده لوی پس گیره کبیر مطلب کبیر فی العمر ده پا عمر کے سیوا ده یا کبیرن مطلب کبیر فی القدر ده اللہ تا دیر عزت او مرتبہ ورکلی ده نو تاستو معلوم خبر ده چه عام طور یو سڑے بل سڑی تا منت کئینو یا مشروال مشری او عزت پیشکلک او ددلک خاطر ہوگا د خاطر د پاره چې سړی بل ته درخواست کړي نو خاطر مدارت کی یا عمر پیش کولی شي یا بزرگی پیش کولی شي خبر هم ځان ترا لګا نه ندی هم دا ترتیب اختیار کوه ته یاره د پلار دی اړی رنګ ته ای بوډا دی لیکقدر مرتبه والے دی او یا لوی علم والے دی کبیر مطلب دا ډیر لوی علم والے سړی دی پیغمبر دی نو ته یو کار وکا دته وی شیلا دی وته هله پیش کوه یوسف علی السلام دا باطل دا وته وی دا څه کار وکا چې قانون خدای الله دا دی چه کم سړی غل شي هغه تاسو واغست خو زمون په ځای باندې بل کس گرفتار کا او چه کم غل لې پرېلا اوس دا باطل عقیله ده خبر هم ځان ترالا دغه الله چې کم حکم او دا غیر خبره مطابق هغه باطل ده نو دا هیله صحیح نه نو دی وته بخذ انسا احدنا یو تن زمونږه مکانه په ځای ده باندې ان نراک من المحسنین یقینا مؤمن تعالی رحم من المحسنین الینا دا موږ سره ډېر احسانات کړی دي مخکې زمونږه چه کما پونجی و آغا سرمایه و آغا دیم راو پس کری دا اوز دیم بارون راکل غلی و راکلی نبار حالی احسان دامو که زمان دا چه کم غل رور دیده منگ تراکا او دده پلار بودا دیده سر محبت دیده پسی بخپی او زمان دلس رونو نبل یورور گرفتار که او برام زیان ترانا د یعقوب علی السلام کلک تړلو چې راتله یوسف علی السلام مده سوي قران ذکر کې کال او یوسف علی السلام ما الله د الله پنا انا خوزا دا چه مون اونیسو استیوتن اونیسو استیوتن ما سوا دا آغا چانا الا من سوا دا آغا چانا وجدنا متاعنا عندهو چه آغا سر مونگا ممتل ریخ بل سامان انا او کدا کارم اوکو دا قسم بدل که غلم پریخو دو او چکم غل نده دا خرپزم کلالو داغو بلوم اونیسو نا انا اغل ظالمون یقینا دک وخت کې حب مونږ ظالمان شو استاد د پته مطابق دا مونږ ډېر له ظلم کو چې کوم غل دې اغنی سل پکار دې مونږ غل پرې خور چې کوم غیر غل دې امراټي یوسف علی السلام دې الله په نزا ذکر کې دی نشي چې کوم انسان سره مونږ خپل سامان هغه دریا پکړې دې اغنی ولې شوی دې هغه بنی ولې کیږي او هغه ونې ولې شو دا په ځای مونږ بل غریب تارو نو دا بیا ظلم دې وخت کې مونږ ظالمان ا پورتو متل وي خر په ځای کولال دا غل ساده خبره ده اذا خرب ذا كلال نداو نو يوسف عليه السلام او دا هيله باطل پر سر دا الله قانون باطل تاسو چې کوم د مصر قانون بیانوي د کنعان قانون بیانوي هغه قانون مطابق حکم بدلی پای کې حکم داله چې موږ منصفین چې کوم کا سره موږ شي نسل او هغه موږ رفتار کو موږ منصفین او دا هيله موږ داسې کو دا په ځای بل کې رفتار کو دې پیرو موږ به بیا ظالمین شو دا هیله باطل ده دا تاسو چې کوم ترتیب پېښ کوي دا باطل ده تاسو ما وی هیله کې چې کله دا الله حکم باطلېږي نو هغه هیله بیکاره ده خبر هم ځین ته لګا اقسام می ذکر کړی نو بهرحال دی ارسمره مننت سماجت چیو کو مننت سماجت کارونو او دې ځکه مظهری اوسو خبرې ذکر کړی د مظهری په توثیق باندې ذکر کوم والله تعالی علم یدي هر کار کله بس بهرحال کار اونش ندی خلا سرول او گنا دی انتہائی ہوئی غوصشو او پدی کی روبین چکمو دی چی با غوصشو ندی بدا کانٹرول نو ذکر کم ہے اول لولم نو ویدی چی بچگا اوالا دد دمر سنگین چگاوا چی ازا سوہا القت کل امرأتن حاملین سمیات سوتو چی کمی حاملی خزی بدا دا آواز وارو نو دا اغد دا آواز دا روب دا وجن بدا آگین حمل ساکت چی ولې انتهایی وسه شو وداوی داسې چل دې دلته لس خار دې مصر کې دې لس لزه کافی دې بادشاہ لدې نه هوتې تاسو کافی شه خبر هم ځین ته الله تعالی اواز بیا ذکر کړی داسې پد روبیلو اواز شمعون ذکر کړل چې داسې پد شمعون او بیا دام ذکر کړی دې تفسیر مظهری مخکې چې هر کله ودا سي کارو شه دې بغوسه شو چې د یعقوب علی السلام په اولاد کې به یو کس په دبا نه داسې لاس راخ په لګري مې ته ورما بل اسره نو باید به تابع شي خبر هم ځان دی غوسه او سبا ختم شو سکنه عذاب او سبا ختم شو نو چې کله دې غوسه شنه یوسف علی السلام په لزوی ته ور شپه دبا نه لاس راخ په لاسې پیراخ په غوسه مو مکمل ختم شو نو ایروبیلو انها هنا لبذرا من بذر یعقوب دلته کې د یعقوب علی السلام تخم شته خبر هم ځین دراله والله تعالی حقیقت حال باندې الله پوهه دي خو دا خبره هغه دلته کې مظهری ذکر کړي بهرحال دینه امید شي چې کار نه کیږي قران فرمای فلم استئسو منه خلصو نجیه فلم استئسو هر کله چې دینه امید شي چې دا کار نه کیږي منه د دې عزیز مصر نه نو خلصو نجیه دې ځان نشو نجیه مشور غونګي نجی مناجات الله کوي پلان کې الله سره مناجات کوي مناجات الله سره خبرې مشوره انبيو ځان له مشوره او د پیغمبر زامنو جو سوګو نو الله فرمای کال کبیرهم دی کې لوی کسوي مشر دا سوګو ندری اقوالی یو چې کوم يهوديان او تمنسوب دي يهودا په اعتبار د عقل باندې دی مشر نو بازو په اعتبار د عقل مراد دی او په اعتبار د عقل يهودا مشر بازو روبیل مراد دی ذکر روبیل په اعتبار د عمر باندې مشر خبرم ځین دلاله او باز وی شمعون مراد ده شمعون پر ریاست او حکومت کې پر رائے او په فیصله کې دا بهترین انسان ار یو چې الله تعالی علم قال کبیرهم او د مشر د دوی علم تعلم ان اباکم تاسو ته پته نشته علم نشته تاسو ان اباکم چې یقینا پلار تاسو قد اخذ علیکم اغستې دی پتا سو باندې موثقا من الله اغستی دی پخوا دا من الله دا جانب دا اللہ نا تاسو ته تا پا اللہ قسمو نظر کری دی کٹول پساو شا جدا خبر دا ورنہ دانم انم جسر بنیامین پری دی او تاسو را شا تاسو اغا وادی ادی ندی او دا لسکو دا دویم جرم دا تاسو نم بے جرم ندی ومن قبل ما فردتم فی یوسف دا دی نمخ کی خود تاسو دا یوسف علیہ السلام بارکم کوتاہی کرے گا دی مشر و تاوی دا سلون بے کوتاہی ندی جزا پلار بوی جی خیر دی پلار دا نکسمون هم اغستی وادی ما رستی داگی دا پاس هم کارو شرا سر ادوی ما خبر دالا چی دا دوی مجرم دا دوی ما پیرمون کوتاہی گو ومن قبل ما فردتم فی یوسف دا دی نمخ کی تاسو تفرید کل دی پبار دا یوسف علیہ السلام کی ندی مشر واتے و خبر آورو مشر بانے پیس بازی کور کے کشر مشر شوی کشر چی مشر چیر سروان شی ابر ہم زین تغالا کشر بنا مشر کے مشر ددید پاری چی اغا پیسلیو کی او کارونو کی کشر لجی دی واگی لیس کور کار سبروان کی نو مشر دا پیسلیو کو چی دا سی کار کو چی سی بزخو نظم فلن ابرح الارض حتی یعذن لی ابی زخو بالکل ددیز مکن نجدہ کی گو د مصر د زمکه کې به تر هغه پورې يم حتا ياذن لي ابي تر دې چې پلار ماته د التن حکم راولېږي څوک ما پسې چې راځه بچي بس چې و شو او شو راځه ته خراجه نو زه خو د مصر د زمکه زما بارکه خو زما دایې او دغه فیصله ده چې زه خو نظم او يا دیم خبره ده او يحكم الله لي يا الله زما د پاره فیصلو کې مطلب دا دی يا مرشم يا زما رور ته الله نجات ورکي يا زه دې سره او ځانګيګم بهر حال یا دې سره د جګړې یا ضرور د نجات یا زما د مطلب زما مرګ راشي یا زما برکه الله څخه فیصلو کې دې دوه خبرو انتظار دی زما د پلار په خپل باندې د الله د طرفه فیصله راشي اگر هم ځان تعالی د کې تعال فیصله راشي یا ضرور راخلاشي یا مرګ راشي او یا زما پلار التنه حکم راولېږي چې بچی راځه بس غم لړو نو دې دوه خبرو پورې به انتظار کوم تر دې دوه خبرو کې چې یو خبره ثابت شي ونه ندی مشو ویسے بز خبر دلتا کیم زماعو دوکو تاہیشوی یو مخ کی جرم او دا دو جرم دا پاس جرم نو زماعو خپل بارکی دا پیسل دا وہو خیر الحاکمین او دکا اللہ تعالی چی دے دے بہتر پیسل کا ان کے دے اللہ جل جلال ہو بسلار رو باسی او رونو تیسو تاسو سوکے نو بکایا نو رونو تیسو کم پیسلہ او رولی دا آبا انشاءاللہ سبا ذکر گو قالوا ويدرون يسرق قد اغلا كوي فقد تعجب نشته اس دا جو جب خبر نه دا فقد سرقا فتحقيق سرغلا کړي وا اخل له ور دد ددور ناسک زمرور من قبل لان دد دینا فاسرها يوسف في نفسه پس پټ کو يوسف عليه السلام جواب لرا يا دي خبر لرا ددي چوکلا ددي وضاحتونه یوسف و یوسف علیہ السلام فی نفسی پزلخ پلکی ولم یبدیها لهم او ددی اظہار انک دیتا چدا من واقعی سنگوا پریزان پوئے گئے قالا او یوسف علیہ السلام انتم تاسو چی شرون دیر شریر یا مکان پیت بار دا مرتبی تاسو دا پلار نا بچے پٹ کل دے واللہ واللہ تعالی چی دے آلمو پوئے دے بیما پاس باندے تصفون چی تاسو بیان وے قالو اے دویا ایوہ العزیزو یا ایوہ العزیزو اے دا مصر بادشاہ اے عزیزی مصر ان لهو یقینن دد د پارا زمون د دیر اور د پارا ابن شیخن یو پلار بوډا دے کبیرن لی دے پهلم کی یا په عمر کی نو داغي واسطه وکا نو سو وکا فخذ انسا احدنا یو تن زمونا مکانه پزید د باندې ان نراک یقینن وین مونتالرا من المحسنین د احسان کوم کنا تم سره احسانات کړی دي قال او یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پناہ دا اللہ انا خزادا چی من انیسو الا من سوا دا آغا چانا وجدنا چی منگا منتدے مکانا سامان خپل اندہو دا دسرا انا یکینا منگا اذن پا دک وقت کے کدا غلم بدل کو لغالمون خمخ ظلم کون کی استاسو دا پتوی مطابق فلم مستیسو ارکل چی دینا امید شو من حدد عزیز مصرنا خلصو منفرد شو زان لشو نجی مشورک انکی قال کبیرهم اوی علمی ددینا علم تعلمو آیتاسو تا علم نشتا آیتاسو پوئے نئے یعنی خب پوئے ان اباکم چیکنن پلارستاسو قد اخذ علیکم اغسط دا تاسو باندے موفکم من اللہ پخواد دا جانب دا اللہنا ومن قبل ما فردتم اولان دا دینا تاسو کو تائی کلدا فی یوسف پا باب دا یوسف کے فلن ابرح الارض پس هرگز نجدا کی گم دا مصر دزمکینا ہمیشہ بن پا مصر دزمکا کی حتا تر دې پوري اذن لي ابي چې حکم وکړه ما پسې ماتا ابي پلار زما او يحكم الله لي يا فیصلو کې الله زما د طرح او هو د الله چې دې خير الحاكمين ډېر بهتر فیصله کوونکی دې په فیصله کوونکو کې يا الله ولينا حرينا القد المتين يا رحم مسلي يا الله موږ سره عافيت پناه تر نصیب کې الله خير برکت نصیب کې دنیا اخرت د سوينه مسلي کړو زمونږ راضي شیخ خپل رضا نصیب ورځه کړی یا الله درازی شاو اللہ دا نسیم ورزی ادر سے اللہ زمانگا دنیا کیم پکار راولی قبر کیم پکار راولی خیرت کیم پکار راولی یا اللہ استا درزا ذریعہ ورزی کریم خیر تخور کیا اللہ شاو اللہ صلی اللہ تعالیٰ